Lokola bayaka kolele langala saisaka Soki na saisi pango babimisi mino Soki bakomi na bandako na pango bakomi ofinga Hawa na pela ki malalda bakomi obina Balopi kutunga kozonga epembe na katamboka mama Nga chichi Botika ngayo Lavanda ngayo Nga chichi Bukolu karakufao Katika oja nabanae Nga papio Botika ngayo Bukolu karakufao Katika wando nasakae Koma langaye, koma lango nzembo Bobatangaka Atabatanga kombo ya nzambe Yanga leleki Bisika ya soba kosolola Batongo kongai Bisika ya soba kolela masunga Bafinga kangai Masola sapo na bango Babosa nitu Esa ne popoto nzamba pesa ngai Pesa likambo tenga chichi Botika ngayo Tavanda ngayo Nga chichi Bukolu karakufao Katika sotra kao Nana nipenda Nga chichi Mama mama ah Wapi mama na Papa papa oh, wapi papa nangai, baya melanga yo papa eh, ikambo yo papa, gambo nini sapa, karakuma eh, gambo nini kasadi, karakuma eh, gambo nini mama, karakuma eh. Chima, eh.